χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους. Νοιάζεται πραγματικά για τους νέους. Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους. Ναι, Χορτένης, να το ακούς. Ψυχούλα η κυβέρνηση. Ένας νέος μιλάει για αυτή την κυβέρνηση. Μπράβο, ορίστε τα νέα παιδιά που λέτε δεν παίρνουν θέση, δεν έχουν άποψη και είναι σε ένα PlayStation. Είναι φοιτητής της νομικής. Α, και φοιτητής αυτός. Ναι, ναι. Δηλαδή διάβασε, πέρασε κάπου. Ναι, και πέρασε Αθήνα το παιδί. Θέλω να πω, ξέρει γράμματα. Ναι. Ξέρει να διαβάζει, δεν ήρθε από βουνό. Κάποια στιγμή του λέει κάτι η Τατιάνα Στεφανίδου και εμφανίστηκε προχθές και λέει αυτός το όντι. Το όντι, ούτε ο Τσίπρας δεν έλεγε τέτοια. Είπε το όντι. Είπε ήτο. Ήτο, ήτο όχι, αυτά τα λέει ο Τσίπρας. Αυτό είναι Τσίπρα, αυτό λέει ούτε ο Τσίπρας δεν είπε τόσο. Οπότε είναι ένας δυναμικά μπήκε η Τατιάνα. Ο Νεδίτης από ό,τι καταλάβαμε. Πώς το καταλάβαμε. Έχει γίνει viral το παλικάρι και του έχουν βγάλει φωτογραφίες. Κουτσομπολιά είναι αυτά. Ο, δεν κουτσομπολιά. Μην βγάλεις φωτογραφία με τον Μητσοτάκη. Και τον Άδωνη. Και τον Άδωνη. Και τον Μαρινάκη. Αμέσως ο Νεδίτης. Κάνει mention ο Νεδίτης από κάτω. Δαπ. Κάνει όλο. Μα δεν είναι κακό. Για να το δούνε. Μα δεν είναι κακό να είσαι ο Νεδίτης. Σημαίνει πράγματα όμως. Αν σημαίνει. Σημαίνει τα πάντα. Ναι. Να, θα ακούσουμε τώρα εδώ ένας νέος μιλάει για τους νέους. Δηλαδή μπήκε στην νομική. Τώρα που είναι ο Νεδίτης ξέρουμε πώς θα βγει κιόλας. Ναι. Βουλευτής. Αυτός θα και πώς θα πάρει και τα θέματα. Οπότε ας τον ακούσουμε από τώρα για να ξέρετε κι εσείς ότι θα λέτε κάποτε τον είχαμε ακούσει. Έχουμε Ελληνοφρένεια. Όνομα έχουμε. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία τώρα. Θα κάποτε θα λέμε, α, το θυμάσαι αυτό. Πώς λέγαμε παλιά για τον Τσίπρα δεν που έβγαινε αξία. Στην Παναγιωταρέα. Ναι. Γιατί θυμόμαστε ότι λέγεται Τσίπρας. Όχι. Βρήκαμε λίγο κάπως το κουμπώσαμε. Ναι, σωστό, θα ψάχνουμε τώρα στο σημασία δεν έχει εδώ το όνομα και το πρόσωπο. Σημασία έχει ότι είναι μια αντίληψη μέσα σε πολλούς νέους και την εκφράζει τόσο ωραίος συγκεκριμένος. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή τα μέτρα τα οποία εξανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους. Γιατί πρώτη φορά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ανακοινώνει μηδέν φόρο και πραγματικά είναι πολύ καλό για εμάς τους νέους οι οποίοι έχουμε ένα κίνητρο και μια ευκαιρία να μπορούμε τα πρώτα έτη από 18-25 να εργαστούμε σκληρά. Εκτός αποκτήσει κανένα κουτσούβελο και παίρνει 20.000 και ζοριστή. Αυτά να τα βλέπουν οι νέοι και να γίνουν μέχρι τα 25. Αν είναι πολύτεκνοι, η ζωή είναι για αυτού. Ζωάρα. Ναι. Αλλά όσου δεν είναι εκεί είναι γιόλο. Τίποτα. Ήθελα να πάει φοιτηταριό τώρα. Ναι, ο Μητσοτάκης σε σκέφτηκε. Αν είσαι πολύτεκνο και είσαι μέχρι τα 25 και μένει και σε ένα νησί κάτω των 1500, όλα στα έχει έτοιμα. Αλλά δεν υπάρχουν να νησιά τέτοια. Με νέου. Ναι. Και πολύτεκνος. Με δική του επιχείρηση. Πού είναι η πολύτεκνη όλη, εκεί κρυμμένη σε γάβδο. Ναι. Εδώ λοιπόν ο συγκεκριμένος θέλει να δουλεύει και ευχαριστεί τον Μητσοτάκη με κάποιο τρόπο. Κάποιο τρόπο. Υπήρξε τρόπος που δεν τον ευχαρίστησε. Ναι, θα συνεχίσουμε γιατί έχει όραμα. Και μια ευκαιρία να μπορούμε τα πρώτα έτη από 18-25 να εργαστούμε σκληρά. Να εργαστούμε σκληρά και να κτίσουμε αποταμιεύσεις σε καταθέσεις, ώστε όταν φτάσουμε την ηλικία των 30 να έχουμε κάποια χρήματα να αγοράσουμε την πρώτη μας κατοικία. Βρένε Πρόκοπε, τα είδες. Τίποτα εγώ. Αλλά και αυτός δεν το πάει καλά το καράβι. Τι εννοείς. 18-25 να εργαστεί σκληρά και να κάνει κομπόδια με έπει και επενδύσει και καταθέσει τι είπε. Όχι, είναι καταθέσει στα 30 να πάρει σπίτι. Το σπίτι. Σύμφωνο. Ωραία. Σε ποια χώρα. Είναι 18 αυτός τώρα. Ναι. Είναι 19. Πώς είπες. Παραπάνω φοιτητής. Ωραία, φοιτητής. Ωραία. 19, θα φάει στα γαθρανία τα φοιτητικά. Μέχρι τα 22-23. Άρχισες και εσύ. Σε δύο χρόνια θα προλάβει να κάνει, να δουλέψει άκου, και να λοιπόν, κάνει. Να μαθαίνεις. Είμαι και εγώ μίζερος και τα βλέπω έτσι ναι, τα πράγματα. Ναι. Άκου, αλλά να σε δύο χρόνια τι να μαζέψει. Σας ξέρουμε, σαν τεμπελόσκυλα. Λάθος δρόμο διάλεξε να αφήσει τη σχολή να βγει στη δουλειά. Ναι, καλά. Όχι, θα ακούσεις τώρα γιατί αυτά που λέει. Του τα πάνε αυτά που λες εσύ. Τα πάνε και εκεί στο πάνελ με κάποιο. Στο πάνελ ακούω λίγο στο ψηλό τον έχουν. Κάτι γελάκια ακούω. Γέλαγε ο κόσμος. Δεν ξέρω γιατί γέλαγε ο κόσμος. Όταν λέει νέο παιδί. Να δουλέψω μέχρι τα 25 και στα 30 να έχω κομπόδεμα για από να τα μύθια για να πάρω σπίτι. Το οποίο σπίτι ένα 300 χιλιάρικα, ένα αξιοπρεπές και ίσως λέμε και πάνω, λίγα. 300 και πάνω. Ναι, και τι δουλειά θα κάνεις. Και πώς θα σπουδάζεις ταυτόχρονα. Και πού μένεις ενώ σπουδάζεις. Δικηγόρος είναι το παιδί. Δικηγόρος. Φοιτητής, νομικής είναι. Όμως η σκέψη του είναι αισιόδοξη και βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο από αυτόν. Εσύ το βλέπεις μισοάδιο γιατί είσαι γκαντέμις και γκρουσούρης και συμμορία της μιζέρια. Εγώ είμαι γκαντέμις, αυτός είναι με τους γκαντέμιδες. Όχι. Εσύ είσαι, γιατί τα βλέπεις όλα μαύρα. Να συνεχίσουμε. Και όταν αποφασίσουμε να κτίσουμε και δικιά μας οικογένεια. Και δεν είναι τυχαίο που εκεί η κυβέρνηση ήταν τα άλλα μέτρα, πάνω στο δημογραφικό. Γιατί εμείς οι νέοι είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε ό,τι αφορά τη δημογραφική εξέλιξη στη χώρα. Άρα εσείς έχετε μείνει απολύτως ικανοποιημένος. Απολύτως ικανοποιημένος. Σε ενίκιο ζείτε εσείς. Προσωπικά ζω με τους γονείς μου. Αντάξει. Έχοντας το προνόμιο να έχω περάσει στην Αθήνα. Όχι, λέω, είστε. Μένουν και οι γονείς σας στην Αθήνα. Μένουν εσείς και οι είστε φοιτητής στην Αθήνα. Βεβαίως. Δεν νοικιάζετε σπίτι. Δεν νοικιάζω σπίτι, ναι. Και θα ήθελα. Θα σας φέρω σε επαφή με φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι. Να δείτε τι λένε. Να δείτε ότι και εκτός από ου και α και ου λένε και άλλες λέξεις. Ναι. Ναι, και κάτι καντήλια ρηβοκατεβαίνουν όλη μέρα. Και να δείτε και πώς ακριβώς μπορεί κάποιος και να σπουδάζει και να δουλεύει και να κάνει κομπόδεμα και αποταμίευση για να πάρει σπίτι στα 30, να κάνει και οικογένεια αμέσως μετά. Όλα μαζί. Ναι, ωραία να τα λέει. Ναι, για να είναι, είπε, αν είναι ικανοποιημένος, πώς το είπε, σίγουρα είναι αυτό ικανοποιημένος. Οπότε δεν έχει να σκεφτεί για οικογένειες τώρα και τέτοια. Δεν το ξέρουμε. Και βλέπω έτσι να πηγαίνει. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ. Δεν το ξέρω και εγώ, δεν έχω βίντεο. Αλλά δε, TikTok. Να εποχή μείνουμε, ζούμε, μπορεί να βρει και βίντεο, δεν το ξέρει. Να μείνουμε σε αυτά που λέει, γιατί τον ρωτάνε. Εξανήγγειλε πολλά. Εξανήγγειλε ο Μητσοτάκης. Έχει εξανήγγειλει πολλά. Οι εξαναγγελίες που έκανε προχθές. Είναι εξαναγκαστικές. Τον, μη δεις άνθρωπο προκομμένο και να δοξάζεις την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αμέσως σου βγει όλη η χολή. Και ψάχνω. Ναι, γιατί εσύ έχασες το τρένο στα 30 σου και στα 25. Δεν τα έκανες όλα αυτά που λένε εδώ. Δεν είχες το μυαλό. Δεν είχα Μητσοτάκη. Στην ελληνοφρένεια. Μητσοτάκη δεν είχα. Και ο νου σου ήταν να μην πω τι ήταν ο νου σου. Sorry, αλλά είχα σημείτη εγώ τότε. Είχε σημείτη. Δεν είχα Μητσοτάκη να τα σκεφτώ όλα αυτά. Ναι, λόγω, με σημείτη πόσο να κάνει. Τα εξασφαλίζει ο Μητσοτάκη όλα αυτά όμως. Και σου Μίτσι τα εξασφάλιζε, άμα ήσουν στο Πασόκ. Και εδώ βέβαια είναι στο Μητσοτάκι. Να, η Διαμαντοπούλου, νέα κοπέλα τότε, δεν δούλεψε ποτέ και κοίτα τι πρόοδο έχει κάνει. Τι πρόοδο έχει κάνει. Αυτό που είναι τώρα. Δεν έχει αφήσει εκλογές που δεν έχασε. Εντάξει. Πρόοδο το λες αυτό. Τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά πριν ήταν όμως νομάρχης διορισμένη από τα 20. Διορισμένη. Ναι, εντάξει, τι πρόοδο έχει κάνει. Πες μου για τον Αντρία Λοβέρδο σε λίγο. Και για τον Κωστίτο Χατζηδάκη. Δεν έχει δουλέψει. Γιατί έχει προκομμένους ο τόπος. Δεν είναι άμα. Μην ανοίξω τη λίστα. Ότι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Άλλο και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι και από μια οικογένεια που δεν έχει σχέση με την οικογενειοκρατία. Ναι, αυτά είπε ο παππούς. Τα είπε ο μπαμπάς, τα είπε. Τα ακούσαμε χθες. Να συνεχίσουμε εδώ με τον φοιτητή της νομικής, γιατί δίνει προτάσεις. Ατελείωτος. Ναι, άλλα διοχητικά. Και 22 να είχε. Ναι, δίνει προτάσεις για τους νέους φοιτητές. Μην ανησυχείτε. Να το συζητήσετε και μαζί όλα τα παιδιά. Έχω δεκάδες συμφοιτητές οι οποίοι παράλληλα εργάζονται, παράλληλα με τη φοιτησή τους στα ΕΗ. Και το μόνο που ακούω είναι ότι έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο άμα θέλουμε να πιάσουμε και μια δεύτερη δουλειά. Και το μόνο που ακούω είναι ότι έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο άμα θέλουμε να πιάσουμε και μια δεύτερη δουλειά. Και τρίτη άμα θέλει. Είδες. Και μετά δυο χέρια και Στέφανε. Δηλαδή η παρέα του συγκεκριμένου και ο ίδιος φαντάζομαι θέλουν δύο δουλειές ενώ σπουδάζουν. Και το πρωί φοιτητές. Ναι. Δεν βγαίνει η μάνα μου. Πότε δεν το κάνει το λαφτό. Άμα θες αποστόλη. Άμα θες, ναι, γιατί ο Βασιλάκης ο Καΐλας τι έκανε. Το πρωί λούστρος μετά βοήθησε στο δικηγορικό γραφείο. Ναι. Εδώ έβγαινε λοιπόν, το μεροκάμου, τον ξεχρέωσε τον κύριο Καρνέζη. Εδώ δοξάζει ένα στο Μητσοτάκη και τον ευχαριστεί για τα ωραία μέτρα που εξανήγγειλε, επειδή πιστεύει ότι μπορεί να έχει ένα φοιτητή μέχρι τα 30. Δύο δουλειές και είναι και η παρέα του που το θέλουν. Ναι, δύο ναι, αυτή η παρέα της Φαγκαρόπετρας. Ναι. Και θα σπουδάζει ταυτόχρονα. Και στα σκαριά η οικογένεια στα 30. Αφού έχει πάρει το σπιτικό πρώτα να το χτίσει. Έτσι κάνει αποταμίευση, έτσι κάνει προκοπή. Αλλά είμαστε ντουγάνια. Τα κούτα είναι προκοπή όλοι οι διαδηλώσει. Στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ και στου δρόμου. Και στον δρόμο ποιο έβγαλε προκοπή, να πούμε. Ναι, πραγματικά και όλο διαδηλώσει και όλο μιζέρια. Και μετά βρίζετε και τον Υπουργό Υγεία που βάφει ένα τείχο στο νοσοκομείο και δεν σα αρέσει το χρώμα και διάφορα άλλα τέτοια. Που στο Λονδίνο, αν πας, έχει 10 ώρες αναμονή, το ξέρεις. Μισό λεπτά, ο τείχος. Όχι, πήγαινε. Τον αγκαφτεί ο τείχος. Όχι, ο ασθενής. Να πας στο Λονδίνο να εξεταστείς. Γιατί να πας στο Λονδίνο να εξεταστείς. Γιατί έχει 10 ώρες, εδώ έχουμε 5. Επίσης δεν περιμένω λόγο για να βρεις τον Υπουργό Υγείας συγκεκριμένο, τον τείχο. Ενώ έχεις, θα ψάξουμε κιόλας λόγο να βρίσουμε το συγκεκριμένο υπουργό. Απλόχερο είναι. Πάρε τα πατώματα. Πάντως έχω ακούσει ότι αν γίνεται και σε άλλη χώρα, ο πόνος είναι καλύτερος εδώ. Εννοείται. Δηλαδή γίνεται κι αλλού, γίνεται. Α, δεν πονά. Μα αυτό είναι το βασικό. Μπορώ να περιμένω. Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι όλα αυτά γίνονται κι αλλού. Και μπράβο. Και μπράβο σε αυτούς που τα ακούνε αυτά, γιατί αξίζουν να τα ακούνε αυτά. Προφανώς. Και πείθονται από αυτά και τα υιοθετούν ως δικά τους επιχειρήματα. Τι να κάνουμε αφού και στη Γαλλία δεν βλέπεις τι γίνεται. Άρα. Ας πεινάσουμε και εδώ, ας κοπούν και εδώ συντάξεις. Ας καθυστερήσουν. Δηλαδή, ας ξανακοπούν, γιατί έχει αρχίσει ένα ταφούι και η Γαλλία μπήκε σε κρίση. Σιγά σιγά θα μπήκε η Ελλάδα. Εντάξει τώρα. Μας ξαναβγήκε πρόσφατα. Εδώ μπήκαν οι Γάλλοι που είναι ισχυρή οικονομία. Να κλείσουμε λίγο με τον 19χρονο και πώς ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Και το μόνο που ακούω είναι ότι έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο άμα θέλουμε να πιάσουμε και μια δεύτερη δουλειά προκειμένου να έχουμε παραπάνω χρήματα. Θα είναι δηλαδή, με συγχωρείτε, φοιτητής και θα δουλεύει σε δύο δουλειές και θα πάρει πτυχίο. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει τέσσερις ξένες γλώσσες, έχει δύο πτυχία και εργαζόταν, αλλά περιστασιακά. Γιατί και εγώ σας μιλάω ως ο άνθρωπος στη γενιά που θα ανήκει, στη γενιά που θα δουλεύει περισσότερες ώρες. Έχω τρία παιδιά. Είδες τι ρε, το σκέφτεται και το έχει πάρει απόφαση. Είμαι, λέει, στη γενιά αυτή που θα δουλεύει περισσότερες ώρες από πάντα. Τσαπ, αρπάτε τι. Τεμπελχανία. Την τάπωση. Του παρελθόντος. Την κυρία εκεί που του έθεσε αυτά τα θέματα. Να η αισιόδοξη σκέψη. Να ποιοι ψηφίζουν Μητσοτάκη. Να πως σκέφτονται όλοι. Και να η όρεξη του νέου, ρε παιδί μου, για δουλειά, για να κάνει και τυχαία. Τον φοβάμαι λίγο αυτό με το στόχο των 25 ετών μαζί με τη σχολή. Θα χρωστάει μαθήματα, θα έχει δύο δουλειές. Τα έχει και τον εργοδότη από πάνω να τον πιέζει, να μην του κολλάει ένσημα. Άντε ανέβασε τη λάσπη πάνω στην οικοδομή, να σου βάλει μια γαρία. Α, δεν θα πάει για οικοδομή. Όχι, οικοδομή. Πού θα πάει να δουλέψει. Οικοδομή. Μπρόκερ θα γίνει, τι θα γίνει. Προφανώς κάτι τέτοιες δουλειές. Μην είναι και ο γιος του Βίκου που ήταν ο άλλος που είχε έρθει και λέει. Επειδή ήρθα να πάρω μου. Μια ευκαιρία στην Ελλάδα και είναι διευθυντής στο εργοστάσιο του μπαμπά. Πατέρα του. Ναι. Ναι. Brain gain. Και κερδίσαμε το νέο που έφυγε. Το είπε ο Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς. Το είπε, το ξέρω. Και λέει: γύρισα στην πατρίδα να δουλέψω με τα δικά μου. Εδώ ο Μητσοτάκης πήγε Αμερική και λέει: πάτησα στα δικά μου πόδια. ο γιος του πρωθυπουργού μιας χώρας πηγαίνει στην Αμερική και λέει: πατάω στα δικά μου πόδια. Αυτή είναι η ίδια αντίληψη. Και γύρισε πίσω και δούλεψε στην τράπεζα για να πάρει ένσημα. Τρεις μέρες και μετά βουλευτής. Όχι, και για να πάρει. Με παραγγελία, βάλτε τον στην τράπεζα να κάνει. Ή δούλεψε στον ΟΕ να πάρει άλλο ένα ένσημα από εκεί στην τσαβέλα. Ο πρωθυπουργός, ο μπαμπάς και οι οργανισμοί υπό την πρωθυπουργία. Βέβαια. Δηλαδή ήταν. Όχι, να μην δουλέψει το παιδί του πρωθυπουργού, δηλαδή να το έχουμε τεμπέλει. Δούλεψε. Αυτό που δούλεψε. Ό,τι μπορεί ο καθένα. Φαντάζομαι να είσαι εκεί συνάδελφο του Μητσοτάκη, στο γραφείο. Φαντάζομαι να έχει δικό του. Θα τα πιάνει όλη την ώρα για να μην ματιαστεί. Και να είναι συνάδελφος και να εξαρτάσει από κάτι που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνει. Δηλαδή να βάλει μια υπογραφή, να ανταλλάξετε μια. Και αυτός να φτιάχνει την κασετίνα του και τη μολυβοθήκη. Σαν τον Mr. Bean θα κοιτάζει και. Κάνε παιδί μου, βάλει τη σφραγίδα τη στρογγυλή. Και θα περιμένει να έχει τη στρογγυλή και όλο θα ξύνει την ξύστρα. Μην περίμενε να κάνει τόσο σοβαρή δουλειά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι στο πέρασμα, τη στρογγυλή, στο πρωτόκολλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί. Ρε παιδί μου, τη σφραγίδα για το πάρκινγκ, να πάει τουλάχιστον δωρεάν να βγάλει τα μάξι έξω από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο. Τέτοιες υπεύθυνες δουλειές δεν θα το αναφέρατε. Δεν θα το βάζανε. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρέπει. Μήπως του είχαν βάλει το ξύσιμο όλων των μολυβιών τη τράπεζα. Γιατί του. Α, εδώ ηλεκτρικό ξυστήρι. Μπράβο. Το βγάζει εκεί, μπαίνει και το δάχτυλο μέσα. Μόνο μύτη το μολύβι. Μια που είμαστε στις δουλειές, να πάμε και στα υπόλοιπα παιδιά, πέρα από το 19χρονο. Ποια υπόλοιπα παιδιά, έχει και άλλα παιδιά που δεν θα δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές. Όλοι. Γιατί με αυτά και με αυτά τα υπονομούμενα που άφησες είναι ότι. Δηλαδή, ότι υπάρχουν και δουλειές οικοδομής και τέτοια και χαζομάρες, ας πούμε. Θα σου μένουν πω στον το. Αέρα. Δεν ξέρω εγώ τι δουλειές υπάρχουν. Ξέρει υπουργός Εργασίας που είναι η κυρία Κεραμέως και μέσα στην τρελή χαρά έκανε ένα βίντεο. Η κυρία Κεραμέως. Θέλει τέτοια να χρησιμοποιήσει. Η χαρά δεν την αφήνει. Άκου το βίντεο που έκανε. Ψάχνεις δουλειά ή θέλεις να αλλάξεις καριέρα? Σταμάτα το σκρολ και αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης πάνω από 100 εταιρείες προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας από IT και μηχανικούς μέχρι τουρισμό, υγεία, design και marketing. Το μόνο που έχεις να κάνεις, έρχεσαι, μιλάς με επιχειρήσεις, φεύγεις με νέες σπουδαίες ευκαιρίες. Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πάω στο Βρωμολίμανο. Στην Πίχλα μέσα για να βρω δουλειά. Εγώ επειδή θα είμαι Θεσσαλονίκη αυτό το τετραήμερο. Θα γυρίσει με δουλειές πίσω. Ω, θα πάω γιατί το άξιο με δικαίωμα θες να βρει δουλειά. Χορεύει κιόλα όταν το λέει Κεραμέως. Αυτό το βίντεο είναι όλα τα λεφτά. Α, αυτό που ακούμε είναι αυτό. Και χορός μαζί. Είναι γιατί βίντεο. Τη μουσική την άκουσα. Βοηθάει. Ναι, είναι. Λυκνίζεται. Oh. Μα δίνει δουλειά στον κόσμο. Ναι. Εσύ πώ θα την έδινε τη δουλειά. Πάρτε μια δουλειά σα έχω. Εδώ είναι χαρά. Είναι ανάπτυξη. Ναι, εντάξει, θα έχει, Ελλάδα 2-0. Θα έχει και δικαιώματα μαζί ή σκέτο δουλειά. Ποια δικαιώματα. Τα δικαιώματα λέω, ήταν, παιδί μου, φάμπρικα, εκεί πάρε. Άμα η Κεραμέως μοίραζε δικαιώματα, θα ήταν μαυροντημένη. Σαν εντάξει. Τη Μαρινέλα στο άνοιξε πέτρα. Θα είναι δουλειές που θα πληρώνονται. Ή θα προσφέρουν απλά. Θα τα δούμε, ρε παιδί μου, αυτά. Θέλω τώρα να πω, ρε παιδί μου, κάπως να είναι με ένα. Να, άρχισε μιζέρια. Ναι. Σουτάζουμε δουλειές. Ο άλλος είναι 19 χρονών, ονειρεύεται στα 30 να είναι ο Ωνάσης. Και θα το κάνει το παιδί. Γιατί το ονειρεύεται. Συνωμοτεί το σύμπαν, το έχει πει ο Κοέλιο. Αυτά να τα πιστεύεις και να τα ξέρεις. Είναι θέμα αντίληψης. Ναι. Facebook. Το Κοέλιο. Έχουμε διαβάσει και έναν Κοέλιο. Κοέλιο είναι που αυτός που κοιτάζει. Το και τον ποταμό Πιέδρα που έκατσα και έκλαψα. Γιατί? Αφού τι σου κάνανε. Το βιβλίο. Ο τίτλο. Α, και έκλαψε τον έδρα. Την έδρα θα έδρα. Πιέδρα είναι ο ποταμό. Την έδρα έχουμε τώρα εμεί εδώ. Άσε βγει πιέδρα τώρα. Στον ποταμό, νέδα. Ταιριάζει. Καταράκτη. Στον έδρα. Που είναι και λίγο ισπανικό τον έδρα. Ναι. Όπω ο Μίμη Αντρουλάκη είχε γράψει ένα βιβλίο από τα πολλά που είχε γράψει. Το μυστινή. Το πριν από αυτό. Το The Dream. Το όνειρο στα αγγλικά. The Dream. Και επειδή έχω μια φίλη βιβλιοπόλησα στην Ηλιούπολη, μου ήρθε μια κυρία και ζήτησε το δεντρί του Μίμη Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει κριτικό είναι, ελληνικά ο αγρίκο. Θα γράψει το δεντρί, τι καλύτερο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Τέλος πάντων, ετοιμαστείτε για δουλειές. Αυτό ο κύριε Κοίνα να πάρει δουλειές. Ναι, αυτό τώρα, διήμερο. Success story, σαν τον Κεραμαίο, τον Κυρανάκη. Να μην τα βλέπετε μίζερα. Αυτά με τριγωνικές εταιρείες και τέτοια. Να πληρωνόμαστε έτσι, να μην φαίνεται που πληρωνόμαστε. Οι καλοί δεν χάνονται, εγώ αυτό ξέρω. Ναι, δεν χάνονται, αλλά αυτοί γίνονται υπουργοί. Όποιος θέλει στα 30, μα οι καλοί. Όποιος θέλει, αλλάζει και ο τόνος. Όποιος θέλει στα 30 να έχει σπίτι, πρέπει να δουλέψει δύο δουλειές, να βγάλει και μια σχολή. Και να πάει στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι να βρει τέτοιο εργοδότη. Να γυρίσει με δουλειά. Παιδί μου, τι ευκαιρία. Είναι αυτό. Ήξερα, πήγε, πήγε. Στην Τρούπα παλιά παίρναγε στα καμπαρέ όλα. Γάλλη. Σε άρπαζε μέσα, έκανε το φίκι-φίκι. Τώρα θα σαρπάζει εκείνη για τις δουλειές. Τι είναι αυτό το πράγμα που φτιάχνει. Επειδή είμαστε στη Συγκρού. Ναι, εμείς εδώ. Ήταν μπράβο, στη Συγκρού. Μακριά πήγα κι εγώ. Στη Συγκρού. Μας άρπαξαν και εμάς. Και κάνεις το ψωνιστήρι σου. Παίρνα κύρκο, περνάγαμε απ' έξω. Εσύ πρώτος. Ξετραβήξανε μέσα και να το αποτέλεσμα. Έχεις ξανακουστεί ψωνιστήρι στο λιμάνι να βγαίνεις. Πάντως μόνο τα παραπολιτικά από την Τρούμπα μεταφέρθηκαν στη Συγκρού. Αναβάθμιση. Το είχαμε πει τότε που κάναμε και τη μετακόμιση. από την Τρούμπα ήρθαμε στη Συγκρού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άντε στο παιδί του Άριος μετά. Θα δούμε. Α, όχι στο Ζάπιο εκεί που έχει το ψωνιστήρι το νυχτερινό το άλλο. Είναι άλλα μαγαζιά εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εμείς τα ζούμε έτσι όπως τα ζούμε. Τα ζούμαστε. Τα ζούμαστε και εμείς εδώ τα ζούμαστε. Ως Έλληνοι που είμαστε. Ως Έλληνοι. Στη Γαλλία όμως δεν πάνε και τόσο καλά. Γιατί τους κόβουν χρόνια από τη σύνταξη. Και θα ακούσουμε τώρα εδώ λίγο πώς όλο αυτό το κρίνει ο Άδωνης. Σας ανησυχεί η κατάσταση στη Γαλλία? Με ανησυχεί πάρα πολύ. Πρώτον, θέλω να κάνω κάποια σχόλια για αυτή τη σπουδαία και φίλη χώρα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω τη Γαλλία έτσι. Η Γαλλία γίνεται ένα παράδειγμα πολύ διδακτικό για μας. Πρώτα απ' όλα αυτό περνάει τώρα η Γαλλία, το περάσαμε εμείς αρχές δεκαετίας του 10. Με τα μυαλά που έχουμε, είμαστε έτοιμοι να το ξαναρχίσουμε. Αυτός ο διχασμός, θα δώσω εκεί. Ναι. Αυτός ο διχασμός της κοινωνίας που βλέπουμε στη Γαλλία, που είναι η μουρλή από τη μία και η θεόμουρλή από την άλλη, και που συγκρούνται στους δρόμους και τσακώνται τώρα για ποιο πράγμα. Για το αν θα βγαίνουν συνέντευξη τα 62 χρόνια. Στην ανθρωπότητα που ο μέσος ηλικίας περνάει πια τα 80 και που όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τουλάχιστον 66-67 χρόνια, όπως εμείς η Δανία 70, μέσο όρο ηλικίας για συνταξιοδότηση. Στη Γαλλία κατέβηκαν στον δρόμο επί μήνες γιατί έγινε το 60-62. Καλά, σου λέω τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, λες και οι Γάλλοι έχουν προσγειωθεί από το διάστημα. Μια κακομαθημένη κοινωνία. Τεράστια. Κατεβήκα ξαναλέω στους δρόμους γιατί έγινε το 60-62. Δηλαδή εμείς στην Ελλάδα που γίνεται στα 67 τι είμαστε? Μουλή. Μόνος του τα λέει τώρα. Ναι. Μην το απαντήσουμε. Ναι. Εδώ η ίδια επιχειρηματολογία και η ίδια αντίληψη και για τους Γάλλους. Παντού. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες κακομαθημένος λαός, αυτά έλεγε στα μνημόνια. Ναι. Περίπου, όχι η αντίληψη. Και κοιτάξτε οι άλλοι που τώρα, οι Γάλλοι κακομαθημένος λαός που εμείς εδώ που έχουμε το 67 και ανοίγουμε πάντα σύγκριση με το χειρότερο, ώστε να τραβηχτούν όλοι προς το χειρότερο. Εννοείται. Όχι να πάμε προς το καλύτερο. Και κόντρα σε αυτόν που διεκδικεί το καλύτερο. Και δεν το παρουσιάζει ότι για δύο χρόνια οι Γάλλοι καίνε και θα κάψουν από ό,τι φαίνεται το Παρίσι. Ναι, ο στόχος του ανθρώπου να ζει καλύτερα. Και όταν χάνει δικαιώματα, να διαμαρτύρεται. Δεν είναι λογικό, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Όταν σου τραβάνε τα τελευταία 30 χρόνια, ξεριζώνουν δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αίμα και στη Γαλλία και εδώ και με αγώνες και οπουδήποτε. Τι θα κάνει το άλλο να το απολαμβάνει, επειδή οι μήτρελοι ηγέτες ή δεν ξέρω εγώ, για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, κόβουν από τη σύνταξη για να ευνοήσουν τράπεζες ή δεν ξέρω εγώ, επιχειρηματικούς ομίλους. Και θα το δεχτεί έτσι ο κόσμος και λίγα κάνει. Πληρωμένα. Με τη ζωή του τόσα χρόνια. Μα προφανώς. Τις εισφορές και όλα αυτά. Όταν μπαίνει στη δουλειά σου, λέει θα βγει στα 62. Αν έρθουν 5 κυβερνήσεις και το πάνε στο 85, δεν έτσι θα το δεχτεί ο άλλος. Θα τα κάψει όλα και τον πύργο του Άιφελ, να λαμπαδιάσει όλο αυτό. Ναι. Που δεν καίγεται κιόλας γιατί είναι μέταλλο. Δεν ξέρω, άμα ρίξει τίποτα. Μπορεί να θέλει πολύ φλόγα, θέλω να πω, ώστε να αλλοιώσει το μέταλλο. Θέλει πολύ δουλειά εκεί. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βλέπω στο TikTok διάφορες ιδέες, αλλά δεν νομίζω. Μην τις τολμήσεις. Θέλω να πω είναι και θέμα αντίληψης και θα ακούσουμε τώρα εδώ για ένα άλλο θέμα, τα ενίκια που γίνεται ο κακός χαμός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τον Άδωνη για τα ενίκια. Όχι, όχι, τον πρωθυπουργό μας. Γιατί και ο Άδωνης έχει ωραίες γνώμες για τα ενίκια. Ναι, το ξέρω. Εδώ θα ακούσει μια καλή όμως άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια αντίληψη. Γιατί άμα δεν είναι όλοι σαν και σένα που το βλέπουν το ποτήρι μισό άδειο, πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισό γεμάτο. Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Βέβαια. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι άνθρωπος. Μα προφανώς. Ωραία. Αυτό να σου πω. Έτσι σκεφτήκαμε και στα μνημόνια. Οι τράπεζες. Κανείς δεν σκέφτηκε τις τράπεζες. Κοιτούσαν όλοι τους συνταξιούχους στην τσέπη του. Όχι, αγαπητέ. Εντάξει. Θα σου κόψω το ΕΚΑΣ και θα σου κόψω τις δύο συντάξεις παραπάνω το χρόνο που έπαιρνες, 12η και 13η κτλ. Γιατί πρέπει οι τράπεζες να σωθούν. Δεν είναι άνθρωπος τραπεζίτης. Θα τον αναγκάζει να γίνει κλέφτης. Δεν πήρε ρίσκα αυτός. Και δεν το θέλει κανείς αυτό. Όχι. Έτσι και ο ιδιοκτήτης. Μπορεί ο ενοικιαστής να μην έχει να πληρώσει 600 ευρώ στην Ηλιούπολη για μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών. Καλά. Είναι. Εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή, όπως μπαίνεις, βγαίνεις. Θες και Ηλιούπολη. Αυτό το πληρώνεις. Πού άλλο να πας. Θα το πληρώσεις στην Ηλιούπολη. Σιγά, το είναι ένα μεσαίο προάστιο. Είναι. Δεν, τι κλάσεις. Α, το είναι μεσαίο προάστιο. Βρε, το κέντρο του κόσμου. Καταλάβει. Α, το κέντρο του κόσμου είναι μεσαίο προάστιο. Το κέντρο του κόσμου, η καλύτερη περιοχή κτλ. Κλείνει παρένθεση. Αυτά πληρώνεις. Τη δικιά σου διαφήμιση για να βάζεις τη μέση στην Ηλιούπολη. Το χαλάνδρι. Που δεν είναι η δική μου διαφήμιση. Τι έχει το χαλάνδρι αυτό, έχει ακριβές. Έχεις δει τι τιμές υπάρχουνε. Δεν είμαι μεσίτης. Ναι. Δηλαδή ένας τριάρης στοιχειωδός με ένα πάρκινγκ και να είναι και λίγο καλοβαλμένο να μην πέφτουν τα αλουμίνια, δηλαδή να κλείνουν τα αλουμίνια κτλ. Είναι χιλιάρικο. Ωραία. Ναι, 80 είναι το χιλιάρικο τώρα, επειδή ο βασικός είναι 8,5. Αυτό, αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Θες παραπάνω από μισθό πια για να μένεις. Και όλο αυτό το παρουσιάζει ο πρωθυπουργός. Για να μένεις μόνος σου. Ναι, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει συγκατοικήστε να μειωθούν. Το είπαν. 7 άτομα. Το είπε, συγκατοικήστε. Ποιος? Ο πρωθυπουργός. Α, Μητσοτάκης και τους φοιτητές νομίζω τότε. Και αυτό το έχουν πει. Κάτσε εσύ, γράψε κείμενα. Συγκατοικήστε. Λοιπόν, αυτό... δείτε, έρχονται τόσοι ξένοι. Δεν μπαίνετε τίποτα ξενοφοβία. Αυτό... δείτε γιατί κοιμούνται 20 σε ένα τέτοιο σε ένα σπίτι. Αυτό που είπε εδώ ο Μητσοτάκης τώρα, ότι να δούμε και τον ιδιοκτήτη που κερδίζει. Να το δούμε. Αυτό είναι κείμενο για σένα. Να, κανονικό. Το έχουν πει μωρέ τώρα. Δεν λέει εδώ για τις τράπεζες. Μην κόψουμε την προμήθεια γιατί από πού θα βγάλουν οι τράπεζες. Ναι, το έχουν πει και τα λέει τόσα χρόνια. Αλλά εδώ πρώτη φορά κάποιος φωτίζει και την άλλη πλευρά. Μα είναι και υπάρχει και άλλη πλευρά. Επειδή είμαστε κολλημένοι εμείς και δεν τη βλέπουμε, κάποια στιγμή να βγάλουμε και εμείς παροπίδες. Οπότε να το είναι να θέμα. Να παίξει τον μπουζούκι και για τον ιδιοκτήτη. Αντίληψη. Κύρικο, θα πάμε στο Βελόπουλο. Συνεχώς η ποιότητα της εκπομπής. Άκου λοιπόν πώς θα τα είχαμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Γιατί ήδη η Λιβύη με το ψευτοτουρκιολιβικό μνημόνιο μας έκανε τη χάρη των εισαγωγικών και διατήρησε την ομότητα μέση γραμμή. Για να γίνει η πρώτη γεώτηση χρειάζονται 4 χρόνια. 4 χρόνια. Έτσι. Εάν με άκουγε το 19, το 23 θα γίνει γεώτηση και θα βγάζαμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο και θα ήμασταν πάμπλουτοι. Κατάλαβες. Ποιος θα τον άκουγε. Ο Μητσοτάκης. Που δεν τον άκουσε. Για να τα αποτελέσματα. 19 η πρώτη ξεκινάει, 4 χρόνια ακριβώς όμως. Η γεώτρηση με το που μπαίνει το τρυπάνι κάτω, που βγαίνει το πετρέλαιο. Βγάζει λεφτά αυτό. Κατευθείαν. Ούτε ο Κωνσταντάρας. Στη γνωστή ταινία. Έτσι λοιπόν δεν τον άκουσαν τον Βελόπουλο. Ο ένας Κυριάκος δεν άκουσε τον άλλο Κυριάκο. Και είναι... αυτό μιζεριάζουμε τώρα. Πρέπει να ακούμε το 19χρονο που λέει θα πλουτίσει, κόβει φόρου, κάνει από εδώ από εκεί. Να τα αποτελέσματα. Μα κλώνησε με τι κυραλιφές για την καράφλα. Ναι. Ο ίδιος δεν έβαλε, ας πούμε, ή έβαζε και δεν έπιανε αυτό. Λίγο το στομάχι που είχε ο Παϊτέρης στο νοσοκομείο. Ενώ λίγο. αυτά μας κλώνησαν. Με το στομαχικών που είχε το πάρει. Στομαχικών. Λίγο μας κλώνησαν αυτά και δεν λες τώρα τον ακούω, ικανός, δεν τον ακούω. Εσύ με άλλα λόγια μου λες ότι το τελοπόν δεν γιατρεύει δηλαδή. Είπα για το τελοπόν κάτι. Όχι. Υπάρχουν και κάποιες αστοχίες. Είπα για εκείνα που είναι άσχημα. Εγώ τελοπόν. Καταπίνω τα τελοπόν και γίνομαι καλά. Αυτό που βλέπεις είναι αποτέλεσμα. Τελοπόν. Βέβαια. Το διαιρετικό. Διότι τελειώσει. Αυτό δεν το έχει βγάλει. Το διαιρετικό. Περιμένουμε. Δεν έχει βγάλει. Δεν το έχει βγάλει. Ωραία, το άλλο. Κάτι θα το είχαμε μάθει, φαντάζομαι. Πονοδοντικών, όλα αυτά. Όχι, επειδή. Είπα για αυτά τίποτα. Και επειδή είναι Πέμπτη, από το πονοδοντικών πάμε στο ποδιοδοντικών. Θέλω κάτι να κάνω ένα σχόλιο, γιατί άκουγα την κυρία Μαριάννα προηγουμένως για το σχολείο και τα σχολικά, τα είδη που είναι πανάκριβα. Ναι. Ξέρετε, ο κόσμος θέλει λύσεις. Θέλει προτάσεις. Και επειδή εμείς εκπροσωπούμε τους φτωχούς Έλληνες πολίτες και όχι τους μυτοκρατία όπως οι υπόλοιποι, πρότεινα κάτι στη Βουλή και κάποιοι χαμογέλασαν. Ενιαία αφήση στο σχολείο. Ενιαία αφίεση. Δεν λέω ποδιά, ποδιά τα κορίτσια. Φόρμες στα αγόρια. Για να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός του καλού ρούχου των 500 χιλίων ευρώ παντελονιού και ένα παιδάκι φτωχό να μην έχει και παίρνει τον 50 και τον κοροϊδεύουν. Επαναφορά της ενιαίας αμφίεσης στο σχολείο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια λύση κοινωνική και είναι προσφορά για τους φτωχούς, επαναλαμβάνω. Γιατί εμείς εκπροσωπούμε τους φτωχούς, όχι τους πλουσίους. Ποδιές. Ποδιές. Τα κορίτσια ποδιές. Ναι. Άμα είναι να βάλουν ποδιές, θα πάνε σπίτι κατευθείαν. Τα αγόρια... Με την ποδιά του να πλύνουν κανένα πιάτο. Την άλλη ποδιά. Α, την άλλη ποδιά. Ναι, αυτή είναι αυτή η ποδιά. Και τα αγόρια φόρμες. Φόρμες τα αγόρια. Ωραία, και αν εγώ αυτό προσδιορίζομαι σαν κάτι άλλο, μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Ναι, ποδιά και φόρμα. Βάλω ό,τι θες. Όλα μαζί φόρατα. Θέλω να πω. Δεν κανείς. Έχει όραμα εδώ ο Βελόπουλος. Πάντα. Και προοδευτικό. Όραμα καλά, πάντα είναι σε αυτή την πλευρά ο Βελόπουλος. Σήμερα είχαμε το πρώτο κουδούνι που λένε και οι δημοσιογράφοι. Ξεκίνησαν τα σχολεία, αγιασμός και τα λοιπά. Πήγε και ο Μητσοτάκης ένα σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάπου στη Δεκελία, που λέγεται για να βήσει. Και εκεί λοιπόν το σχολείο αυτό έχει υποστεί μια ανακαίνιση. Oh, στο κοντέινερ από το 99. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που είχαν πλημμυρίσει και βάζαν τα θρανία και πατώσαν. Είναι. Όχι, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα φανεί στην πρώτη βροχή. Το ξέρω. Θα φανεί στην πρώτη βροχή. Εκεί όμως μιλούσε στα παιδιά και περιέγραψε την ανακαίνιση. Oh. Υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί. Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις. Τα μπετά. Καινούργια βαψίματα. Τα τούβλα. Μονώσεις. Το ντόρνο. Πόρτες, κουφώματα. Το καλούπομα. Παράθυρα, αλλά... Γι' αυτό έχεις τόσο λαξεμένο κορμί. Μερσί, κύρα Δελαφράγκα. Όπως περιέγραφε τις οικοδομικές εργασίες. Μας ήρθε στο νου ο Ρέπας από τη γνωστή ταινία που είναι τώρα ο οικοδόμος και περιγράφει όλα αυτά για το σμιλεμένο του κορμί που η άλλη ταράζεται. Οπότε σήμερα ξεκίνησαν τα σχολεία, επειδή κάθε χρόνο το ακούμε έτσι εμβολισμένο και μετά τις εξαναγγελίες του πρωθυπουργού μας, να το τηρήσουμε και φέτος το έθιμο. Τους μαθητές, τους τρώει το στρες. Πού είναι τα πρωτάκια μας, για να σηκώσετε το χέρι σας, για να σας δω εδώ πέρα. Η αγωνία, αν θα μπούνε στις ανώτατες σχολές. Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος. Τους μαθητές. Δεν είναι οι μαθητές. Μάλιστα. Είναι οι κομμουνιστές μαθητές. Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετ και να κριθούν οι μαθητές στην Παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες. Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες. Μία απλή μέθοδο των τριών. Στους τρεις μήνες δύο πάγματα έχουν περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο. Γραμματική. Η λέξη βρώμα σήμαινε έδεσμα αρχικός, φαγητό. Αυριανός πρωθυπουργός. Πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Διαγωγή Κοσμία. Σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία. Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυμποϊσμού. Ησυχία! Γαϊδάρες. Καλημέρα. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό? Όχι. Ξίδι. Λυπάμαι. Aquí va todo el pueblo de Chile. Aquí va la unidad popular. Campesino, estudiante y obrero. Compañeros de nuestro cantar. Es ardiente de nuestra bandera. Venceremos, venceremos la unidad popular. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου θα γίνει ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρεί όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν ισχύ, αλλά όχι και λογική. Εδώ είναι η φωνή του Αλιέντε. Να. Γιατί σαν σήμερα, του Σαλβαδόρου Αλιέντε, στη Χιλή, σαν σήμερα έγινε το πραξικόπημα που τον ανέτρεψε και ανέλαβε ο Πινοσέτ την πορεία της χώρας με τη βοήθεια της CIA. Όμορφα και τι, χριστιανικά και. Ο Αλιέντε είχε κλείσει. Ναι, ακριβώς όπως κάναν τότε παντού και στην Νότια Ευρώπη είχε χούντες τότε. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τουρκία δίπλα. Και μπορεί η Τουρκία εκείνο το διάστημα να είχε δημοκρατία. Καλά. Καλό. Αλλά ναι, επανήλθανε μετά. Όλη η Λατινική Αμερική, χούντες. Ο Αλιέντε είχε βγει με το Λαϊκό Μέτωπο, που ήταν μέσα κομμουνιστές, αριστεροί διάφοροι, εφάρμοζε μέτρα, από το 70 είχε εκλέγει, προσπαθούσε να εφαρμόσει σοσιαλιστικού τύπου μέτρα, αλλά με βελούδινο τρόπο και με ευχολόγια. Ναι. Διότι όταν έχεις το εργοστάσιο και ανήκεις σε κάποιον, αν το πάρεις να δουλεύουν όλοι και να καρπώνονται τον πλούτο που παράγεται από το εργοστάσιο, δεν θα σε αφήσει ο εργοστασιάρχης. Όπως και δεν σε άφησε, πήρε το στρατό, κατέβηκε τα αεροπλάνα, σκοτώθηκε και ο Αλιέντε. Εκείνη τη μέρα, ο Αλιέντε, υπάρχει μια φωτογραφία που βομβαρδίζουν το Προεδρικό Μέγαρο, βγαίνει με όπλο στο χέρι και κράνος. Mm. Προηγουμένως έλεγε, όχι, θα το πάμε ειρηνικά. Δεν γίνονται αυτά, κορίτσια. Δεν γίνονται έτσι. Τα έχουμε ζήσει πολύ πριν τον Αλιέντε και μετά με διάφορες αυταπάτες και αρλουμπαρίες. Ότι θα έρθουν εδώ και θα μοιράσουν στο λαό αυτό που του αξίζει. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Φάνηκε και το 2015 στην Ελλάδα, με τις αναλογίες βέβαια. Είναι μια άλλη κατάσταση τώρα, σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, θα έλεγες ότι είναι ο Τσίπρας της Χιλής. Ή ο Τσίπρας, ότι είναι ο Αλιέντες. Νομίζω και στο άκουσμα της λέξης Τσίπρας. Εγώ θα γελάω, δεν λέω, χωρίς να ξέρω τι θα υποθεί μετά. Έτσι κι αλλιώς. Μα έτσι κι αλλιώς. Πλέον νομίζω το έχει κερδίσει αυτό. Άκουγα τους νέους πατριωτισμούς προχτές. Το έχει κερδίσει. Και έβλεπα αυτό το ύφος που και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν πείθει ακριβώς. Δεν πείθει τον εαυτό του πρώτα. Δεν τον πείθει τον εαυτό του. Τι να πείσει τους άλλους, θα πει. Οπότε πρέπει να πει ένα αφήγημα τώρα για να διαφοροποιηθεί. Αλλά το αφήγημα που λέει είναι πιο ξενέρωτο και πιο μπαγιάτικο από οτιδήποτε άλλο. Τίποτα. Τα λέει, έλεγε για τον νέο πατριωτισμό. Δηλαδή είσαι κάποιος που κυβέρνησε, που έφερες μνημόνιο, ενώ δεν θα έφερνες. Είχες τάξει λαγούς και δεν έκανες τίποτα, έκανες τα αντίθετα. Ήσουν κανονική υπηρέτρια των τραπεζών, των ευρωπαϊκών και όλων των υπολείπων. Και λες τώρα ότι τη δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Τι να είναι. Καταρχάς λες ότι θα ξανάρθεις. Και έχεις το θράσος να λες ότι θα ξανάρθω. Ως τι. Αυτός που έχασε 28 μονάδες από τον άλλον. Δεν ενώ αυτό. Ήταν αντιπολίτευση. Και τότε είχε να πει. Και τώρα ψάχνει τι είμαι τώρα. Τι να πω. Έχει μια κρίση αυτοπροσδιορισμού κι αυτό. Μα όλο αυτό είναι. Δηλαδή αυτός είναι non-binary πολιτικά. Δεν έχει φίλο. Σαν τη Πανακόπη. Είναι άφιλο είναι. Πολιτικά είναι σαν τη Πανακόπη. Πουρετισμό. Που βγάζουν το φίλο τη Πανακόπη. Ναι, που λένε χωρίς φίλο. Non-binary. Τεμπέλα το λέγανε παλιά. Non-binary σήμερα. Εγώ την προτιμώ γιατί δεν μου αρέσουν τα φύλλα. Αλλά άλλο αυτό. Όχι, εκτός αν είναι χειροποίητο. Ποια φύλλα δεν σε αρέσουν. Είσαι υπέρ της αφιλίας. Τα φύλλα σικής. Τα ματζίδικα δεν είναι ωραία. Τα χειροποίητα είναι ωραία, δεν το συζητάμε. Αλλά πού να βρεις χειροποίητο κανονικό φύλλο. Δεν βρίσκεις, παιδί μου, δεν απλώνουν φύλλο οι νέες νοικοκυρές. Δεν βάζουν την ποδιά να πάνε στο σχολείο, θα κάνουν στο. Και είναι νοικοκύριδες, δεν είναι μόνο νοικοκυρές στο στερεότυπο. Όλοι παίρνουν το έτοιμο και το κάνουν αυτό που είναι σαν Α4. Σαν να βάλεις 5 α4 και τα ψήνεις. Όχι, τόσο τραγανό. Τόσο τραγανό. Είναι ωραίο όμως. Επειδή όμως ο Τσίπρας δεν μπανιάζει. Και γράφει και σημειώσεις. Και γράφει και σημειώσεις. Επειδή ο Τσίπρας. Και έχει το επιστολόχαρτο, το πιο χοντρό, άμα θες. Το χωριάτικο που λέμε. Και το φάκελο να το βάλεις μέσα. Είναι πιο κίτρινο αυτό, το χωριάτικο. Το ωραίο με αυγό. Εντάξει, θα καταλήξει όλο αυτό ο Κύρκο, το πάει το γράμμα. Εκεί θα καταλήξει, το βλέπω εγώ έρχεται. Πώς, όχι, δεν πειράζει. Θα μπει μέσα, είμαι σίγουρος. Θα μπει μέσα το φύλλο στο γράμμα και θα πάει το γράμμα. Κάτι τέτοιο. Μαζί με Σπανακόπιτες και Τσίπρα. Τι προβολές κάνει. Δεν θα το έλεγε αυτό. Ούτε καν. Αυτό που θες να πει το ξορκίζει, το χρησιμοποιώντα εμένα καθρεφτή, δεν τρέπεσαι. Λίγο. Θα το έλεγε. Ξέρουν οι ακροατές, θα το έλεγε. Αυτό το κάτω από τη ζώνη. Ποια ζώνη? Έσχος. Λοιπόν. Στο κάτω διαμαρτύρω. Όπως δείξατε. Όπως και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι αυτά που είπαμε. Ευτυχώς όμως υπάρχει. Όχι, είναι και άλλα πολλά που δεν είπαμε, αλλά τέλος πάντων. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο Φάμελος. Να. Στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι πρόεδρος και όλοι το ξεχνάμε. Και νόμιζε μη ματιασμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, το χασμουριτό και αυτό ερχόταν. Από το Φάμελο. Η αριστερά και η προοδευτική παράταξη έχουν αποδείξει στην Ελλάδα ότι τα συμφέροντα δεν είναι ανίκητα. Και ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία με πλήρες τεκμηριωμένο πρόγραμμα και πρόταση διακυβέρνησης για μια προοδευτική Ελλάδα, είναι όχι μόνο ικανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά και η μόνη εγγύηση ότι το πιδάλιο της χώρας θα στρίψει προς την πρόοδο. Αυτή είναι η πρόταση της προοδευτικής Ελλάδας. Τα λέει αυτά ο Φάμελος, γράφει λόγους. Ποιος ασχολείται. Πα, πραγματικά πάει πάνω και όλοι περιμένουν, κοιτάνε τι έκανε ο Τσίπρας σήμερα. Θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Τι θα γίνει, ο Φάμελος θα μείνει πρόεδρος. Πού θα υπάρχει ο Φάμελος να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Με αυτό λέω. Οπότε, τι νόημα έχει όλο αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πατάξει τα συμφέροντα. Τι είναι αυτά. Τα λένε εκεί μόνοι τους και αυτοβαφκαλίζουν. Τα λέμε ωραία. Και ακούς το Φάμελο και λες άντε να πει κάτι ο Ανδρουλάκης να ακούσω. Φαντάζομαι να ζωντανέψουμε λίγο τον Ανδρουλάκη. Και πα στον Ανδρουλάκη και ξεκινά πεθαμένο. Και λες, και τελειώνει και πεθαμένο. Πού είναι ο Φάμελο. Τι να ζωντανέ, πού είναι ο Φάμελο. Και είναι αυτό το ατέρμα γύρω γύρω. Το Φάμελο όμω μετά το Μανώλη το Φάμελο. Όχι το Σοκράτη το Φάμελο. Έστω. Ναι. Οπότε αυτά τα πολύ ωραία και έχει έρθει η ώρα του Ζαχαρού. Άντε, παιδί μου, λίγο επιτέλους να ανασάνουμε κάπου. Είχε να... καλεσμένο τον Γιώργο Στεφανάκη από το ΠΑΜΕ, ναι. Που είναι και πρόεδρος του επισητισμού τουρισμού. Πού ήταν ο Ζαχαρός τόσα χρόνια. Πραγματικά. Τον ανακαλύψαμε. Γιατί δεν υπήρχε Ζαχαρός. Είναι ένα ταλέντο ξαφνικά. Υπήρχαν άλλοι δεύτεροι. Είναι αυτοί που ξεπετιούνται σαν τον Μπογδάνο. Ξαφνικά, ναι, ναι, ναι. Σαν τη Λατινοπούλη. Κάτι τέτοιοι. Που μετά του βλέπει και σε κάτι θέσει. Αλλά που, δεν, που ήταν πριν. Γιατί δεν τον είχαμε πάρει χαμπάρι. Τον Μπογδάνο, γιατί δεν τον πήραμε νωρί χαμπάρι. Αυτοί όλοι είναι σαν τον Ιησού Χριστό. Δεν έχουν παιδικά χρόνια. Δεν ξέρουμε τίποτα για τα παιδικά χρόνια. Ξαφνικά του μαθαίνουμε. Α. Και τον Ιησού τον μάθαμε στα 30. Δεν ξέρουμε. Ναι, μικρό δεν ξέρουμε στα 20. Αν δουλεύει, ξέρω εγώ, δύο δουλειέ για να κάνει κομπόδεμα. Αν ήταν πολύ αυτά, ναι. Οπότε έτσι τους μάθαμε και αυτούς. Και να ο Ζαχαρός με το Στεφανάκη. Είχα μια απορία στην αρχή. Τι είναι το ΠΑΜΕ? Το ΠΑΜΕ είναι ένα μέτωπο εργατικών συνδικαλιστών. Μέτωπο σαν αυτό εδώ. Ένα μέτωπο, μια συσπήρωση, να το πούμε απλά. Μια συμφωνία εργατικών συνδικάτων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, πρωτοβάθμιων σωματείων, μεμονωμένων συνδικαλιστών, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων. Αυτοί δεν ανήκουν στη ΓΕΣΕΕ. Σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και βέβαια, τα εργατικά συνδικάτα συμμετέχουν και στη ΓΕΣΕΕ, συμμετέχουν και στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας. Συμμετέχουν... Άρα το ΠΑΜΕ δεν είναι κομματικό όργανο. Όχι, βέβαια. Είναι μια συσπήρωση εργατικών κέντρων, συνδικάτων, συνδικαλιστών. Δηλαδή συμμετέχουν και από εργαζομένων, συμμετέχουν άνθρωποι που προϋπόθεση για να παλέψουν μαζί σε αυτά τα αιτήματα, για αυτά τα αιτήματα και για αυτή την κατεύθυνση, είναι να συμφωνούν σε αυτά τα αιτήματα και σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν... Όχι το τι κόμμα ψηφίζει ή αν βρίσκεται, να το πούμε δεν έτσι, μέλος ως ένα κόμμα. Προφανώς υπάρχουν ηγεσίες μέσα στη ΓΕΣΕΕ και σε μεγάλες δικαστικές οργανώσεις που. Στη ΓΕΣΕΕ υπάρχουν και Νεοδημοκράτες, υπάρχουν και Πασόκοι. Στο ΠΑΜΕ υπάρχουν άλλοι εκτός από το ΚΚΕ. Υπάρχουν εργάτες, εργαζόμενοι, συνδικαλιστές. Οι οποίοι είναι ΚΚΕ. Που δεν είναι προϋπόθεση να συμμετέχουν. Άλλο αν δεν είναι. Αν υπάρχουν, ρωτάω είναι... Και άρα υπάρχουν. Όχι. Το ότι δεν είναι προϋπόθεση. Άμα δείτε μόνο τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, μόνο τη συγκεντρώση να δείτε του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και στις απεργιακές συγκεντρώσεις και σε όλες τις πρωτοβουλίες τη μαζικότητα που έχουν σε σχέση με. Καλά, δεν έχετε και 2 εκατομμύρια κόμματα. Θα καταλάβετε ότι σε αυτές τις κινητοποιήσεις συμμετέχουν άνθρωποι. Και γιατί που κρατάνε μόνο ανεξάρτητα το τι ψηφίζουν, συμφωνούν, γιατί είναι σημαία του ΠΑΜΕ. Αυτές τις σημαίες κρατάνε. Άρα δεν έχετε κομμουνιστική. Θέλω να πω. Τα μέλη, τα στελέχη. Μπορώ εγώ να συμμετέχω και να έρθω να πω τα διάφορα φιλελέτη και καπιταλιστικά μου στο ΠΑΜΕ. Προφανώς σε όλες τις συγκεντρώσεις και στις συνελεύσεις. Χωρίς να με δίνουν. Προφανώς και σε όλες τις συνελεύσεις. Ποιος σας είπε ότι. Μα τι να φτιάξει. Ρωτάω, μήπως. Μα εντάξει τώρα, δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Και προφανώς αυτά. Αν προβοκάρω. Αυτό δεν. Αλλά όποιος προβοκάρει πρέπει να έχει ένα σκοπό. Δεν λέω ότι εσύ. Έχω το σκοπό να μου εξηγήσετε τι το ΠΑΜΕ. Τι πλέξιμο θέμα. Γιατί δεν το μετάνιωσε ο Στεφανάκης. Τι να κάνει, θα ξαναπάει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω και εγώ. Πω, κουράστηκα. Το ωραίο είναι που λέει από τα πολλά που λέει ο Ζαχαρός ότι μπορώ να έρθω κι εγώ στο ΠΑΜΕ να πω τα καπιταλιστικά μου και του λέω Στεφανάκη προφανώς. Ότι θα έρθει ο Ζαχαρός στο ΠΑΜΕ και θα είμαστε όλοι και άλλοι εκεί. Αποκλείεται. Δεν γίνεται. Γιατί για αυτή την ασφάλεια που θα πέσουν εφάπες όμως. Δηλαδή γιατί δεν είναι σίγουρος γι' αυτό που λέει ότι είναι σωστό και σοβαρό. Ότι με αυτές τις ερωτήσεις που όντως είναι προβοκατόρικες νιώθει ο ίδιος ότι κάτι καινούριο φέρνει. Ναι. Και ότι αποκαλύπτει εκείνη τη στιγμή. Ότι ξεβρακώνει τον απέναντι. Έχουμε πει 500 χρόνια, τα έχουμε ακούσει, έχουν προϋπάρξει από αυτόν άλλοι και άλλοι αναλώσει. Ούτε για την ομάδα αλήθεια δεν είναι. Το ξεπετάξανε με ένα ξέρω εγώ. Ναι, είναι. Είναι κάποια πράγματα που λες τώρα και λίγο ντροπή. Όχι. Όχι, ναι, αλλά θέλω να πω. Θα πάμε να ακούσουμε κάποιον που έχει προοδεύσει, που δούλεψε από τα 20 στα 25 του. Στον Κωστή Χατζηδάκη. Πού δούλεψε. Δίνοντας τις μειώσεις αυτές με άμεσους φόρους, ξέρουμε με τα βεβαιότητος, διότι δεν μεσολαβεί κανένας, είναι το κράτος και ο πολίτης, ότι η μείωση θα πάει στην τσέπη του πολίτη. Με την άλλη άποψη μπορεί να πρημοδοτηθεί αυτός που εσχροκερδεί, γιατί δεν φτάνει που υπάρχει ακρίβεια, θα μειώναμε θεωρητικά το ΦΠΑ, ναι, ας πούμε, σε κάποια τρόφιμα, σε κάποιες υπηρεσίες, και η μείωση αυτή θα ενθυλακωνόταν από διάφορους πονηρούλιδες ενδιάμεσους και δεν θα περνούσε σε πόσο, ναι, δεν τώρα... πέρασε και στην Ισπανία. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κύριε Αντιπρόεδρε. Καταργήθηκε το μέτρο. Πώς να το κάνουμε? Πρώτον, εδώ λέει επιχειρηματολογία ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί θα τον καρποθούν πονηρούλιδες. Δηλαδή, θέλει η κυβέρνηση να κάνει κάτι για το καλό των πολλών, αλλά επειδή οι πονηρούλιδες είναι πάνω από την κυβέρνηση. Όχι, αυτό πιούν οι πολλοί. Ναι, ότι εδώ μας λέει, παραδέχεται μέσα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τους πονηρούλιδες. Mm. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, καρτέλ με τα πράτες. Και είναι πάνω από την κυβέρνηση και την πρόθεση. Τριγωνικές επιχειρήσεις, ναι, που τα ξέρουν πολύ και καλά. Και δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να βάλει χέρι στην λαμογιά. Και άρα η λαμογιά κυριαρχεί. Αυτό παραδέχτηκε μόλις. Τώρα είναι σαν να μου λες ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βάλει χέρι στον εαυτό της. Ναι. Δεύτερον, στα 20 νησιά που μείωσε το ΦΠΑ, εκεί οι πονηρούλιδες. Δεν είναι στα νησιά. Τον έβαλαν 30%. Εκεί είναι πολυτέχνη. Εκεί... Εξορία. Ναι. Εκεί είναι καλή, δηλαδή, και οι πονηρούλιδες είναι στην από εδώ πλευρά. Στα αστικά του... κέντρα είναι πάλι. Ναι, δεν έχει τώρα. Όλο μπάζει. Στα ξενονήσια θα ήταν οι πονηρούλιδες. Όλο. Με δουλεύει. Και... Εμένα μου αρέσει που νομοθετούν 13ωρο πάντως. Mm. Όσους έχουμε ακούσει, μισό ένσημο δεν έχουν κολλήσει. Κανείς από αυτούς. Κανείς. Δεν ξέρει τι σημαίνει μια ώρα. Αυτοί νομοθετούν 13ωρο. Ναι, ναι. Επειδή το ζήτησαν, βέβαια, οι εργαζόμενοι, καταλαβαίνω, κατανοώ. Μα μιλάνε με τους εργαζόμενους. Ναι, κατευθείαν. Ούτε γεσέ δεν το ζητάει. Όταν μιλάμε με τους εργαζόμενους, ή μιλάνε με αυτό το AI του Κουκουέ στη διαφήμιση, τον Τάσο. Ναι. Ή με το ChatGTP. Ή με το 19χρονο. Το ChatGTP σου λέει αυτό. Εργαζόμενο που ή ο 19χρονο που μιλάει σαν ChatGTP. Έτσι κι αλλιώς αυτά δεν είναι δικά του. Δεν μιλάει. Δεν ξέρω. 19χρονο να μιλάει έτσι. Όχι. Άνθρωπο, δηλαδή έτσι. Αυτό είναι φοιτητό ρομπότ ήταν αυτό. Ναι. Δεν ήταν κανονικό. Και βγάζουν γνώμη. Μίλησε Κεραμέως. Τι να πει Κεραμέως. Με ποιος μίλησε στην Κεραμέως. Τι ξέρει για δουλειά η Κεραμέως. Τίποτα. Και λέει το παράδειγμα της ταβέρνας. Ποια ταβέρνα, κυρία μου. Ποια έχει πάει σε ταβέρνα, ξέρει. Έχει πάει σε ταβέρνα. Έχει πάει σε ταβέρνα Κεραμέως. Ναι, αλλά το ταβέρνα που λέει γράφεται αγγλικά ταβέρνα. Είναι άλλο. Είναι στην Αγγλία. Πήγε στο Λονδίνο και πήγε σε ταβέρνα. Greek ταβέρνα. Και μου λένε θα γυρίσουμε πίσω. If you. Θα γυρίσουμε. If you give kinetron. Ναι, Αλέξη. Ναι. Τέλος όλα αυτά. Ήτο. Αύριο που θα έχουμε εκπομπή, δεν θα είμαστε εδώ, έχουμε αφήσει ηχογραφημένη εκπομπή, διότι θα ανέβω εγώ Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε κονσέρβα. Ναι, αλλά δεν είναι ο λαός, είναι εκπομπή. Δεν κανονική. Θα είμαστε ακριβώς κονσέρβα ολόκληρη. Όχι, ναι. Θα είμαστε η μη κονσέρβα. Δηλαδή, ναι, ναι. Παίρνετε κανονικά τηλέφωνο, εδώ θα είμαι εδώ στο στούντιο, θα κάνουμε κανονικά. Και γιατί θα ανέβω Θεσσαλονίκη? Μη μου ανοίξει το στόμα, πες εσύ αυτό που επιτρέπεται να πεις για να μην πω εγώ την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, θα πάω ένα τρολάκι να ακούσω τις δηλώσεις. Τώρα εντάξει. Έχει η Νατάσα Μποφίλιου αυτή την παράσταση για το Μίκη Θοδωράκη με στολαθισμένους κήπους, ναι, που την παρουσιάσαμε πέρυσι στο Ηρώδιο, φέτος το καλοκαίρι στο Λυκαβητό και τώρα Παρασκευή και Σάββατο είναι στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα πάω και εγώ πάνω, την ξέρετε την παράσταση, άλλωστε θα κλείσουμε και με. Το βράδυ αυτά, το βράδυ, το μεσημέρι. Πού θα είσαι, σε ποια συνέντευξη τύπου? Χτυπάνε στο γραφείο. Τι? Το μεσημέρι. Χτυπάνε στο γραφείο. Ναι, αλλά πρέπει να το πεις σε καλό timing. Ναι, ναι, ναι, άργησε. Ευνηδιάστηκες παρόλα αυτά. Ναι, αυτό ισχύει. Σκέφτηκα, λέω, είναι από αυτό το στίχο, μην είναι από αλλού και τα μπλέξουμε. Όχι, αυτό ήταν. Θα γυρίζω στη Θεσσαλονίκη, εκεί. Α, δεν θα πας στον Νίκο. Όχι, στον Ανδρουλάκη. Να κάνεις μια ερώτηση, εκεί θα είσαι. Δεν κοιμάμαι μεσημέρι. Και δεν θες λίγο να τον πάρεις όχι, λίγο όχι, μια σιέστα, όχι, έτσι, όχι, δεν πειράζει. Θεσσαλονίκη δεν πας τώρα να κοιμηθείς. Οπότε όσοι θέλετε εκεί βορειοελλαδίτες, Θέατρο Γης, 9 ώρα το βράδυ, μεριμνήστε, δείτε, έχετε ακούσει πολλά για αυτή την παράσταση, υπάρχουν και πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει για το Μίκη Θεοδωράκη, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του έργου και του τι σημαίνει Μίκης Θεοδωράκης για μας. Και συλλεκτική. Προσέγγιση και παράσταση, γιατί δεν είναι ότι θα γίνει και θα ξαναγίνεται συνέχεια. Οπότε όποιος μπορεί να το δει, να πάει να το δει. Προφανώς. Γιατί είναι από αυτά που πρέπει να τα έχεις μέσα στο. Αυτό αύριο και μεθαύριο. Σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, ο Μελωδία Θεσσαλονίκης έχει συναυλία δωρεάν με τον Γιάννη Κότσιρα. 9 ώρα το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Όποιος θέλει λοιπόν πάλι Θεσσαλονικεύς. Να έρθει εκεί. Λέει, οπότε φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πει, φαντάζομαι. Λέει και ξαναλέει. Εμείς θα κλείσουμε με Νατάσα δύο τραγούδια σε ποτπουρί κάπως από αυτή την παράσταση. Τη Δευτέρα τα φρέσκα. Γεια χαρά. Σήμερα εσύ απ' μας τη Μάρη και το κελί.